ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی شاید نہ رہے جتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع بولے کر آیا ہمارا نبی شمع بولے کر آیا ہمارا نبی ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ہم کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کون دے تاغ دینے کو منہ چاہیے کون دے تاغ دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ان کا تمہارا ہمارا نبی کا ان کا تمہارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ایک کلام میں استغاثے میں تمام اسلامی بھائی مل کر شامل ہو جائیے. درود پاک صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو مدینہ وہ سفینہ دے دو پھر جان گے اگلے محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ عزوجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں میں آئیے کہ استغاثہ شیخ طریقت نے جو لکھا اس میں تمام اسلامی بھائی شامل ہو جائیے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ بلا لو پھر مجھے شاہ کے بغروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوں تیرے در پر مدینے میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بلا لو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سلام شوق کہنا ظاہروں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں پیام شوق لیتے جا میرا قافلے والوں پیام شوق لیتے جا میرا قافلے والوں سنانا میری رو کر مدینے میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ. وسیلہ تجھ کو ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا الہی تو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں. خدایا واسطہ دیتا ہوں تجھ کو غوثِ اعظم کا خدایا واسطہ دیتا ہوں میرے غوثِ اعظم کا دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. عطا کر دو عطا کر دو بقیعہ پاک میں مدفن میری بن جائے تربت یا شہر کوثر مدینے میں مدینے جا جانے مانو جا جا فی امان اللہ مدینے جانے مانو جا جا فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا حاصل وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں چلو چوکھٹ پہ ان کی رکھ کے سر قربان ہو جائیں حیات جاں ودانی پائیں گے مر کر مدینے میں مدینہ اس لیے آتا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اس نے طیبہ عطا کیجیے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے اس نے طیبہ عطا کیجئے کیجئے اس نے طیبہ عطا کیجئے کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے اس نے طیبہ عطا کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے پھر مدینے میں تاج تارے حرم ہو نکھا کے کرم تاج تارے منا لے تو سوزے بلال بس میری چھولی میں ڈال دو ایک نظر ہی کی تو بات ہے آقا ایک نظر ہی کی تو بات ہے کر تم نہ سنو گے کر تم نہ سنو گے آقا تم نہ سنو گے کر تم نہ سنو گے تو میرے کون سنے گا اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا کر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا ایک نظر ہی کی تو بات ہے آقا ایک نظر ہی کی تو بات ہے ایک نظر ہی کی تو بات ہے ایک نظر ہی کی تو بات ہے صبح خود شگا کیجیے کیجیے صبح خود شگا کیجیے ایسا احسان شگا کیجیے کیجیے ایسا احسان شگا کیجیے کیجیے ایسا احسان شگا کیجیے اس پائے شاہ کے قریب بلا آقا اس پائے شاہ قریب بلا اس پائے شاہ قریب بلا اس پائے شاہ کے قریب بلا دور رنجو بلا کیجیے کیجیے دور رنجو بلا شگا کیجیے کیجیے ایسا احسان شگا کیجیے کیجیے ایسا احسان شگا کیجیے چار جانوں کا صدقہ شگا شگا کیجیے کیجیے ایسا احسان شگا کیجیے کیجیے ایسا احسان شگا کیجیے اس نے عطار کو اب حضور اس نے عطار کو اب حضور اس نے ایسا شگا کیجیے کیجیے پھر کرم مصطفیٰ کیجیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کلام امیر اہل سنت. مجھے بلا لو شہِ مدینہ, مجھے بلا لو شہِ مدینہ, یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے, مجھے بلا لو, مجھے بلا لو شگے مدینہ, ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارماں, میں در پہ آؤں یہی تو ارماں, دل پہ تو مچا رہا ہے, مجھے بلا دو ہے سگنا دشوار یہ جدائی میری, ہو دل تک شہا رسائی ہے سگنا دشوار یہ جدائی میری, ہو دل تک شہا رسائی نہیں بھروسا ہے زندگی کا, نہیں بھروسا ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈوب جا رہا ہے, مجھے بلا دو. نہیں تمنا اے مال و دولت, نہیں مجھے خواہش حکومت, نہیں تمنا حکومت, میری نظر میں حسین و دلکش, میری نظر میں حسین و دلکش وہ سبز گم بد سما رہا ہے, مجھے بلا دو یہی تو حسرت رہی ہے دل میں, مجھے اجل بھی وہی یہی تو حسرت اجل بھی وہیں پہ آئے جہاں پہ ہے آ جہاں پہ آقا ہے پیارا روزہ یہی تو ارباں صدا رہا ہے ہے جھولی خالی شاہ آلی کھڑا ہے دل پہ تیرا سوادی ہے جھولی خالی شاہ تیرا سوادی غریب منگتا مراد لینے کو ہاتھ گندے بڑھا رہا ہے اے بے نوا صفے بنا دو جگہ کی نعمت گے مالک کونین گے کو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جگہ کی نعمت گے ان کے خالی ہاتھ میں اے بے نوا گدا آ پسارے دامن صفے بنا خزانہ رحمت کا بانٹتا وہ خزانہ رحمت کا بانٹتا وہ خدا کا محبوب آ رہا ہے خدا ہمارا غم خوار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے سبا جو پھیرا گو سباگی سے کہہ دے سلام اپنا نوری سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں سبا جو پھیرا گو سلام کہنا یہ عرض کرنا یہ عرض کرنا یہ عرض کرنا غریب عطار کب مدینے کو آ رہا ہے یہ عرض کرنا کہ سگے عطار کب مدینے کو آ رہا ہے مجھے بلا دو شگے مدینہ یہ گجر کا غم ستا صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی تم بلا لو شیخ طریقت امیر السنت دامت برکات العالیہ کا مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے بہت ہی پیارا کلام ہے. مل کے تمام اسلام بھائی اس دعا میں شریک ہو جائیں. حاجیوں کے قافلے تیار ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یا مصطفیٰ خدا را دو اے پار کو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بنا لو آمین آقا بے شک بنا لو آ بڑی غریبی ہے مجبور ہو بنا لو آقا میرے آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا سنا میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سنا میں اپنی بے کسی کا میزاں پہ سب کھڑے ہیں کرم خدا کمینہ کا گم سرے کروں خدا را تاجدار حرم اے شہ شاہ دی تاجدار حرم اے شہ شاہ دی تم پہ گردم کروڑو دو دو دو سلام ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ گردم کروڑو دو رو دو سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہ جا قیامت میں مولا کہی کوئی حسن عمل پاس میرے رہی بس نہ جا قیامت میں مولا کہی پھنس نہ جا تو جل محشر میں جب ان کی آمد گوھر بیٹھے سلف ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سے کہے جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں جذبہ دیا جس نے فیضان سنت کا تحفہ دیا میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع فرض میں ہدایت پیدا کھو سلام